Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Beskriv sidste gang, du husker virkelig at have haft grint, til det gør ondt i maven. Det kan godt være et lidt underligt spørgsmål, men det er bare sjældent, man spørger, ikke, hvornår griner du, hvornår græder du, og det er også bare sådan, hvad rykker der så egentlig? Hvad får folk til at more sig? Ja, det synes jeg er et fucking fedt spørgsmål, faktisk. Ja, det kan jeg rigtig godt lide. Også fordi jeg kan finde på noget. Ja. Og jeg tror, jeg ser mig selv som et super reflekterende menneske også. Ja. Så sådan, det ville jeg jo godt kunne komme frem med, men det kan jeg ikke lige nu. Men nu har jeg stillet et par gange, ikke? Ja. Så jeg har også nogle sådan meta-refleksioner over det. Ja. Og der er flere ting i det. Det ene er, at jeg føler ofte, at det er nemmere for folk at svare på, hvornår de har grædt. Mm. For det kan være nemmere at huske årsagen til en dårlig, eller sådan en hård følelse. Ja, de sætter sig jo mere. Ja. Ja, bare sådan helt videnskabeligt, ikke? Yeah. Men også måske, at når man har grint, så er det ofte, at folk ikke rigtig husker, hvad de grint af. De husker bare følelsen af at have grint. Men på den anden side, så er det også lidt ærgerligt, at det er sådan. For det er ofte, at folk har sværest ved at svare på det her spørgsmål, altså hvornår de grinte sidst. Yeah. Og det er jo ikke, fordi vi går i et glædesløst samfund, men det er bare sjældent det, der sætter sig. Men det behøver heller ikke at være sidst. Det er bare, hvis du har sådan en god honorable mention, en gang man har ligget og grint på gulvet. Ja. Altså, ingen stress. Nej. Du kan lige tænke lidt over det, ellers kan jeg udfordre dig lidt mere. Jeg kan simpelthen ikke komme på noget. Mm. Nej. men det er også sådan en, det er sådan et givet eksempel, hvor jeg sådan, det kan jeg ikke, men jeg ved, det har været mange gange. Eller sådan. Det er jo noget, der er sket så mange gange. Ja, ja. Så du har ikke svært ved at svare på det, fordi du aldrig har grint. Nej, det er lidt og det. Og fordi, at du ikke føler den følelse. Nej, det er det. Nej. Det er jo bare sådan en... Og så skal man vælge et tidspunkt, hvor man har grint meget, og som du selv siger, er noget, man ikke kan huske. Ja. Fordi det er, ikke noget, det er jo ikke det, der sætter sig fast. Det er det aldrig. Nej. Og det er også derfor, at det bliver så svært, fordi så lidt sådan at skulle forklare en joke, ikke? Hvor det er så sådan, jamen det er bare sjovere, hvis man forstår den. Altså det kan være svært at kommunikere, hvorfor noget er sjovt. Mm. At det er sjældent det, der bliver sagt, der den sjove ting. Det er følelsen i rummet. Det er stemningen. Det kan være forløsningen også, ikke? Er sådan, det er også en klassiker at grine, når man ikke må grine, ikke? Jo, altså, det har jeg godt nok kommet til at gøre mange gange. Yeah. Fordi det er også en måde at bryde en spænding, man føler inde i kroppen, som man ikke kan styre. Ja. Jeg tror, der har været på mit arbejde, på mit gamle arbejde, på retur. Retursteak. Der var jeg tjener. Og vi var et mega fedt hold, der arbejdede der, og alle mennesker var super dejlige og super søde, og min bedste ven var også min chef. Så det var jo sådan, spændende. Ja, så det var jo også bare at have det sjovt rigtig meget tiden, så længe man gjorde sit arbejde. Men der har været jo så mange tidspunkter, hvor man har haft nogle mega dumme gæster, og man har haft det så sjovt over det, og så har man siddet bagefter lidt småfuld, og man har kørt service, og man sveder. Og så sidder man bare fire mennesker, men virkelig holder af, og har lige været i en kæmpe krigszone sammen med. Ja. Og bare sidder og græder og griner over de her dumme nederen gæster. Ja. Ja. Ja, men det er også fordi, så bliver det en kollektiv oplevelse. Ikke? Ja. Altså så kan vi grine af den sammen. Ja. Hvis nu du havde haft et kollegahold, som du var mega træt af, så havde det kun været lort på lort. Ja, det. Og det var også noget med, at vi alle sammen har oplevet de her gæster, fordi vi alle sammen går rundt i restauranten. Ja, ja. Og man går jo og sladrer mega meget. Og, sådan, sådan, når og man observerer lige går forbi. De andre. Ja. Og så når man lige går forbi en kollega og sådan, åh, kig på bord 32, prøv lige at se, sådan, hvor nederen de er, eller et eller andet. Og så føler jeg, at det har lidt lød mig at høre af folk, jeg kender, der tjener også, at sådan, der er også sådan, du ved, nogle troper, mm-hmm. altså som der selvfølgelig er inden for alle brancher, men så, ej, han gør bare den ting, man ikke gør, hvad end det så kan være, om de stabler tallerkenerne for en og mener det godt, men det er faktisk pisseirriterende, eller sådan, jo, ja. Du kan godt lave den her ret, uden det, jeg beder om, selvom du siger, jeg ikke må, altså, ja. Altså der er sådan de der arketyper af irriterende gæster. Mega meget. Vi havde meget sådan rigtige mændemænd. Okay. Store. Og det er steak jo. Det er det jo. Ja. Og det er en fransk bistro faktisk, og virkelig, virkelig god fransk bistro. Skud. Ja, ja. Ja, nu er den lukket, så. Okay, så talk your shit. Ja, ja. Men det var meget sådan, sådan semi-nyrige 45-årige skjorte mennesker. Som var ingeniører eller aktionærer eller et eller andet, eller hvad hedder det der, når man investerer en masse penge? En bro, altså ja. En aktiebro. Ja, aktiebro. Ja. Ja. Så aktiebro, så IT-mennesker og sådan noget. Ja. Og der kunne man få en, man kunne få en bøf på 350 gram, og så kunne man få en på 500 gram. Og så når man kom ned til de her borde her, så var de altid rigtig gode til at være sådan, åh, men alt under 500 gram, det er pålæg, hvor man er sådan, hold lige kæft. Det har jeg aldrig hørt før, men jeg ved nu, det er bare en line, der bliver brugt. Og det er det, ja, bare. Det er en af de ting. Ja. Og det er pålæg. Det er pålæg, hvor man sådan, hold kæft, nej, det er ikke. It's a lot. Og det var bare altså, den slags typer. Ja. Og i hvert fald visuelt, altså, ja. Og hvad vi kender fra dig, meget langt fra dig. Ja, meget. Ikke? Men det var jo også en fed kontrast, der så mødtes, og jeg skulle jo stadig gøre mit bedste for at give god service, ja. Og være smilende og glad, og så kunne man jo også, altså sådan, vi er jo mennesker, så vi prøver også at finde det bedste hos hinanden, ja, de fleste gange i hvert fald. Så man ender jo med at have en anden helt vildt mærkelig samtale, fordi det er det, man har fundet ud af, det er det, vi har til fælles her, og det kan vi snakke om. Man skal virkelig lede længe nogle ja, gange. Mega meget. Ja. Og så nogle gange, når man leder for længe, så giver man bare op, og så går man ud med deres mad, og så får du ikke så mange drikkepenge, men det er okay. Ja. Men ja, det er sådan nogle, de vil altid have de store vinglas, og de vil altid have de største bøffer, og de ender aldrig med at spise op alligevel, hvor man, og så kan man gå ned og drille dem lidt med det, og være sådan, nå, skal du have pålæg med hjem, eller sådan. Ja, fedt. Og det synes de bare er pisse sjovt også, men ja. Det er nogle typer i hvert fald. Men jeg føler også, at der er også et unikt rum, der kan opstå i den afstand, man har til ting, når man er på arbejde. Mm. Altså at have en uniform på, ikke? Ja. At sådan, det her har intet med mig at gøre som person. Mm. Så jeg kan godt tage det. Yeah. Og have det sjovt over det. Mega meget. Altså jeg bliver ikke ked af, at du siger, at det her er en lorte restaurant. Jeg ved, det handler om, altså det, her, yeah. det er ikke mig, der sætter prisen. Nej. Eller kvaliteten. Eller jeg sådan, har så. Bare. Ja. Og så er det bedste, de der debrief sessions efter vagten, og bare sidde yeah. og ravse dem fra hinanden. Mega meget. Og det var jo, ja, og det er jo fedt, at du har jo stadig din fysiske krop med dig, ud af restauranten og ind i restauranten, men det er ligesom, der er, hvad hedder det, du ved, så er der sådan service-minden, og så er der, du ved, bare Patrice, som har fri nu, og så er man jo stadig mega smadret, og man sveder stadig, ja. Og har det sådan lidt skrællet, lidt træt, måske også lidt fuld. Men det er bare, så tænker jeg på nogle helt andre ting, og det gør vi alle sammen, og man kan også huske, hvis der har været en dårlig dag på arbejde, at sådan, når man ligesom lige går ned på toilettet, så går man bare og ansigtet, og man smiler ikke, og øjnene er helt nede. Og så snart du åbner døren ind til restauranten igen, så er det bare op med sådan et kæmpe smil og lys i øjnene. Og, ja. Og det synes jeg var sådan en god, det er en god kontrast, at ligesom skille det fra hinanden, at så går man ud på folk på toilettet, og så er man sig selv lige ja. Hurtigt. Så kommer ja. Man lige tilbage i sådan, hvem man egentlig er. Ja, og det tænker jeg, det måske også på en eller anden måde, måske er lidt sværere i dit kunstarbejde. Altså sådan, der er vel ikke lige så fysiske rammer, at nu træder du ind i noget, og nu træder du fra. Nej, jeg tror også, at mit kunstarbejde er meget en afspejling af mig. Yep. En ting er, at det også kan være en form for terapi for mig. En anden ting er også bare, at det kan være pisseprovokerende at lave kunst, som vækker så mange følelser i nogle mennesker. Og det synes jeg er så fedt, at kunne træde ind i et rum, hvor nogen har lavet noget kunst, og så får jeg nogle følelser, som du aldrig ville kunne give mig ved at fortælle mig noget. Det kan du kun gøre med det her aftryk af dig. Og jeg tror ikke, man kan lave et aftryk uden at det kommer fra en selv. Altså, præcis. At du kan jo ikke selv... hvis du ikke har oplevet den her følelse, så kan du aldrig give et aftryk af det. Så det er jo også rart, at man ligesom kan dele det med nogen, hvis man ligesom føler sig talt til, eller ramt, eller truffet af, hvad end det er, man nu oplever af kunst. Det er jo det smukke ved det, men jeg tænker da netop også, at det er det, der er hårdt nogle gange. Altså kvæg vores samtale, ikke? At hvis du møder ind på restauranten, så ved du præcis, hvornår du ikke, altså hvornår du spiller en rolle, og hvornår du ikke gør. Mega meget. Og det er måske også derfor, man er mere tilbøjelig til at kunne grine af det. Ja. Men hvis der så er kritik eller whatever af ens kunst, så er det også mere måske til dig. Mega meget. Det er meget vigtigt. Det er noget, man har jeg hørt, man skal lære, hvis man skal blive kunstner en dag. Så er det, at man skal skulle adskille sig selv fra kunsten. Eller bare være super afklaret med, hvem man selv er. Og det er der ikke nogen, der kan rykke på, uanset hvad de siger. Det er der jo rigtig meget i musikbranchen, at når nogen laver en sang, så identificerer de nærmest sig selv med den her sang. Og så når der er nogen, der siger, jeg synes ikke, den er fed, så får de nærmest en følelse af, nå, men så er det mig, der ikke er fed. Ja, så, nej, det er et produkt, du har lavet. Ja, ja, det gør ja. Ikke dig til et dårligt menneske. Men det kan være svært at se. Ja. Måske. Ja, når man sidder midt i sovsen. Ja, på steakrestauranten. Ja. Ja, fedt. Hey, du havde da meget at sige til det at grine alligevel. Når man først lige går i gang. Ja, ja, bestemt. Ja. Josefine, du siger, du græder meget og tit, og der skal ikke så meget til. Mm. Hvad så med at grine? Gør du det lige så meget? Nok ikke, nej. I hvert fald ikke, når jeg, altså ikke da jeg var barn, og også i min første folkeskoleår, tror jeg egentlig som udgangspunkt, at jeg var, og jeg tror også mennesker, i mit, ret mange mennesker i mit liv, vil sige, at jeg er lattermild, og jeg elsker også at grine, men jeg tror også, det er fordi, jeg synes, man kan grine på mange måder. Ikke, at det nødvendigvis er et falsk grin, men du ved, der er de der grin, hvor det er, fordi der er noget, der er sjovt, og så er der de der grin, hvor det til sidst ikke, der er til sidst ikke nogen grund til, at man griner længere, men det er bare sådan virkelig, hvor man slet ikke kan stoppe igen. Ja, det er næsten sådan en fysisk reaktion nogle gange. Ja. Ja. Hvor det kom, ja, hvor det virkelig er nede fra maven, og hvor det, ja, man kan få nærmest helt ondt i musklerne. Så den type grin. Men det er næsten som om, det ved jeg ikke, om du er enig i, men det er sværere, eller nej, det er nemmere at græde, uden man mener det, næsten. Eller sådan at fake at græde, end at fake at grine. Ja. Ja. På en eller anden måde. Ja. Ja. Og måske er det også derfor, at de der ægte grin er lidt færre, end de sådan ægte grædeture, eller sådan. Nok. Mm. Ja, fordi det kan også hurtigt blive meget dramatisk og græde, ikke? Og det kan virkelig selvforstærke sig selv. Ja. At så, og også når du kender til det der med virkelig at være i sine følelser, så kan det virkelig også bare hobe sig op meget hurtigt. Mm. Kan du huske sidste gang, du grinede på den måde, altså hvor du grinede helt indtil du havde ondt i maven? Min søster og jeg var hjemme hos mine forældre. Vi var lige kommet hjem. Vi har begge to lige været ude at rejse. Og var lige kommet hjem, og jeg har taget sådan et yoga kursus, hvor vi har stået vildt meget på hænder og på hovedet og sådan noget. Og min søster har været gymnast, så hun er bare god til de der ting. Og det er jeg virkelig ikke. Jeg kan heller ikke lave en værmølle. Okay, så er det altså lidt nederen at lave yoga med hende. Eller sådan, det er hyggeligt, men man vil altid være the inferior one, ikke? I hvert fald de der lidt mere eksperimenterende, stå på hænder og stå på hovedet, og gå om i bro og lave alle de der seje ting. Ja. Så er hun helt klart number one, og jeg er number two. Ja. Og vi havde bare sådan en eftermiddag, hvor vi stod på hænder. Og jeg ved ikke, om det er, fordi man også er på hovedet, at det gør et eller andet, men det var bare, vi havde virkelig en fest. Der kan jeg huske, vi grinede rigtig meget. Men jeg tror også, jeg griner nok allermest med hende. Men det er sjovt, for sådan en situation, altså hvor det sådan er meget fysisk på en eller anden måde, du skal prøve at præstere noget med din fysik. Mm. Det føler jeg virkelig er sådan et prime eksempel, i hvert fald for mig, på en situation, hvor afhængigt af, hvem jeg laver det med, ender det med, at jeg græder, eller bliver pinligt berørt, eller at jeg virkelig har en fest. Ja. Og der føler jeg også, det er også fordi, man netop er tryg med mennesker, og du er tryg med din søster, at så kan vi godt grine af det. Ja. For jeg føler nogle gange, det der med at skulle vise noget fysisk, altså det kan godt blive meget sådan præstationsagtigt. Ja. Ja. Og så nu bliver jeg bedømt på min fysik, på en eller anden måde. Ja. Men det endte bare med at være skide sjovt. Det var virkelig sjovt. Jeg kan stadig smile af det, når jeg tænker på det. Det var virkelig hyggeligt. Ja, du griner altså nu. Ja. Åh, det var virkelig sjovt. Det er fedt. Ja. Man får også nogle crazy billeder i hovedet af, at de bare har fucking sejlet rundt, altså. Ja, og så er det som om, også lidt den der barnlige tilgang, det er også lidt lige meget, hvis man så falder og slår sig lidt, du ved. Fordi det er bare så sjovt, at det er simpelthen ikke værd at give op. For at man har blå mærker over det hele bagefter. Stædigheden igen. Ja, lidt. Men også fordi det er bare så fedt, når man så har balance med hovedet nedad. Står du nogensinde på hænder? Nej. Nej. Jeg tør ikke, tror jeg. Nej. Jeg er ikke så god til sådan noget. Jeg gad godt. Ja. Yeah. Men der er også, altså, det lyder måske lidt melodramatisk, men der er også et grænseoverskridende med ens krop. Altså, jeg kan huske sidste år, var det sidste år, lærte jeg for første gang, og prøvede jeg for første gang at stå på ski som voksen. Og der tror jeg virkelig, det gik op for mig sådan, hvor sjældent vi egentlig laver noget nyt fysisk med vores krop, når vi bliver ældre. Ja. Og som barn, så er det lidt noget andet at falde, for der er ikke så langt til jorden. Nej, det er det. Og lige pludselig, når man står, jeg tror, det var første gang, jeg følte mig sådan rigtig voksen, eller kan genkende det der med sådan, okay, nu er jeg faktisk bange for at falde, eller sådan. Men der var det sjovt, det var sådan hver dag på den, på bakkerne, altså efter mit første fald, så var jeg uovervindelig. Mm. Så turde jeg bare kaste mig rundt. Ja. Men man skal lige ind i det der i, nå ja. Der sker faktisk ikke noget. Nej, det er ikke så farligt. Nej. Men det er rigtigt. Men der skal det også være med nogen, altså man er tryg ved. Ja. Fordi det er sgu også lidt sårbart. Ja. Og sådan føler man lidt klodset med sin krop, og man står på ski, og man er bange, og man er på en eller anden bakke og sådan noget, ikke? Altså, der blev både grint og grædt, vil jeg sige. Men det kunne jeg godt forestille mig. Jeg har aldrig stået på ski, og jeg skal aldrig stå på ski. Nej. Jeg tør simpelthen ikke. Men det forstår jeg godt. Ja. Og sådan, jeg gjorde det også kun, fordi jeg var sådan, okay, nu prøver jeg det. Jeg troede aldrig i mit liv, jeg skulle lære det. Jeg havde ligesom også ligesom dig afskrevet det, men så fik jeg mulighed for at komme. Men da var en kæreste på skiferie, så tænkte jeg, det er fandme også ærgerligt, hvis det fraholder mig for en oplevelse. Ja. Og så aftalte vi bare, okay, der skal ikke være nogen, jeg vil gerne med, sagde jeg, men jeg vil kun med, hvis der ikke, men jeg vil ikke med, hvis succesen af turen bliver målt i, om jeg lærer at stå på ski eller ej. Der skal være rum til, at jeg kan prøve det første dag, og hvis jeg hader det, så er det okay, at jeg bare sidder og drikker varm kakao. Ja. Ikke? Så jo, det er igen det der med, det okay, vigtigt. Hvis det er et trygt rum, så kan vi grine af det, i stedet for at græde. Ikke? Ja. Ja, så det ikke er baseret på, hvor succesfuld du var i at lære at... Og så for når det er noget med kroppen. Yeah. Jeg ved ikke, men det har jeg altid haft. Jeg var heller ikke så glad for idræt og sådan noget. Så jeg føler sådan, I kan bede om mange ting frem mig sådan med min hjerne, men det der med det fysiske, det er bare en anden form for grænse på en eller anden måde. Yeah. Nå, men det var altså sidste gang, du grinte. Yeah. Det kunne være, at jeg skulle prøve at stå på hænder. Ja. Yeah. Okay, jeg prøver det, men så tager du på skiferie. Ja, okay. Det aftaler vi. Men jeg vil anbefale, selvom jeg har fået at vide, det skal man ikke, men gør det op ad en væg eller en dør først. Men man må bare ikke blive for tryg, fordi så kommer man aldrig væk fra døren. Forstår du? Ja, klart. Så det kører man altid med støttehjul. Ja. Mm. Man skal lige... Og så handler det om at tro på, at igen, hvis jeg falder, så sker der ikke det hele. Altså jeg ville gøre det i en park her den anden dag, hvor jeg ligesom tænkte, jeg gør det op ad et træ, fordi så kan jeg ligesom støtte min fod på træet, hvis jeg får overbalance. Men jeg væltede, altså jeg væltede ved siden af træet. Jeg nåede jo ikke at røre det der træ. Jeg væltede bare så langt, jeg var lige ved siden af træet, ja. Du ved. Men det er okay. Men måske bare lige rådet er, prøv det indtil du har faldet en gang. Og så ja. Hvis du virkelig ikke har lyst til det, efter du faldet en gang, så det er okay. Men det kan være, at man får den der oplevelse af, okay, så slemt er det faktisk ikke. Ja, og så pas på dig selv. Pas på dig selv. Det er meget vigtigt. Ikke du må ikke slå dig. Det vil jeg ikke have ansvar for, at du styrer dig. Charlie, beskriv sidste gang, du husker, at du virkelig har grint. Sådan, ja, virkelig, virkelig har grint. For men, der er mange sådan smågrin i løbet ja. Af en dag, ikke? I hvert fald bare her, føler jeg, at jeg fnis lidt, grinet lidt. Men sådan sidste gang, du husker? Altså, jeg vil sige, overordnet herhjemme, så prøver vi virkelig på at bare have det sjovt og være børn nogle gange. Så der bliver grint rigtig meget, rigtig ofte. Men hvis jeg skal sætte det på et specifikt sådan moment, så er der sådan et moment, jeg aldrig nogensinde har glemt, og aldrig nogensinde kommer til at glemme. Okay. Som var tilbage i det mega lang tid siden. Det var i 7. klasse eller sådan noget. Okay, altså, det er virkelig. Det er mega lang tid siden. Men jeg glemmer det aldrig. Nej. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvad vi grinede af. På nogen som helst måde. Det har været et eller andet mega dumt. Ja. Men hvor det, sidder I med mig? Ja, det er mig og en af mine roomies, som bor her. Som var i min lejlighed på Frederiksberg, ude i vores køkken. Sådan lige tæt ved bagtrappen. Og det var sådan et kæmpe, kæmpe køkken med gulv til loftvinduer og ternet gulv og hele muligheden. Det var herskabslejligheden. Herskabslejligheden der. Ja. Så vi stod ude i det her køkken og bare altså, grinte så meget, at vi kunne ikke trække vejret overhovedet. Nej. Og endte bare med at ligge på gulvet og altså, ikke ane, hvad vi skulle gøre af os selv. Og det endte simpelthen med at blive så slemt, at min underbo kom bare og bankede hektisk på døren, sådan her på bagtrappedøren, og begyndte at sådan råbe, hvad sker der? Er alle okay? Er alle okay? Nej. Og han troede helt, at der var en eller anden person, der var kommet mega meget til skade, eller var ved at dø, eller sådan noget, fordi vi kunne ikke få været nogen af os. Så vi endte med sådan et grineflip og skulle komme ud og forklare ham, at der er bare roligt, der er ikke nogen, der har slået sig, vi har det bare rigtig sjovt, og så griner man fandme meget. Altså, det er også sygt at få støjklager. Ja. Ikke på at feste, ikke på at råbe, men bare på at grine bare så at meget. Bare på at have det sjovt, ja. Fantastisk. Ja. Det, sådan, det må være indikatoren for, hvornår man virkelig har grint meget. Jamen, det er også derfor, jeg har tænkt, at det er nok, jeg glemmer det aldrig den her. Det er nok det eneste tidspunkt, jeg har grint så meget i hele mit liv. Men det er ofte sådan, det er ikke, at man husker ikke sådan et, ligesom citatet der, man husker ikke rigtigt, hvad folk sagde til en, man husker bare, hvordan det fik en til at føle, ikke? Jamen nemlig. Og sådan, du husker ikke, hvad I har grint af, men du husker, at I grint. Ja. Når det så er sagt, har det sikkert været noget totalt ligegyldigt, ikke? Det har været så dumt. Ja. Jeg kender også godt nok til at vide, at det har været rigtig, rigtig, rigtig dumt. Og det er det ofte. Ja. Altså sådan, at det behøver virkelig ikke være sådan stor kunst og god komisk timing, altså det skal bare lige være det rigtige tidspunkt i det rigtige miljø og, og sådan noget. Og overtræt, det hjælper også. Og vi har 100% været mega overtrætte. Ja. Hvis jeg kender os ret, så har vi nok brugt de sidste 2 dage på at spille et eller andet spil til kl. 4 om natten eller sådan noget. Det var den gang. Det var grineflip i køkkenet. Oh yes, oh yes. Mathias, hvornår grinte du sidst? Altså, hvornår husker du sidst at have grint, til du ligesom sådan krampede i maven? Det var her forleden dag. Okay, der er faktisk mange, der ikke kan huske det. Det er nemmere for folk at huske, hvornår de har grædt sidst end grint sidst. Ja, det var her forleden dag, da Rebecca og jeg, vi var kommet hjem fra en uge i Thy, hvor vi havde besøgt Rebeccas bedsteforældre. Vi var rigtig, rigtig trætte, vi havde siddet i regionaltog i 6 timer. Så vi var rigtig ballerede, kommer hjem kl. 11 om aftenen, og vi bor på et kollegeværelse, hvor der er nogle private boliger overfor. Og vi har tidligere ikke rigtig haft problemer med de her naboer, da det er sådan familier med altså, morfar og børn, villa-vorse-agtige hvad hedder det, familier, der bor derovre. Men da vi så kommer hjem, der sidder der så to damer med en soundbox ude foran. Nej. Og spiller ukristeligt høj musik. Og så sådan gamle damer? Eller bare 50-55. Okay. Nej, hvor ironisk, at støjklæderne skal komme den vej, og ikke mod de ældre, mod kollegiet. Yeah. Og det der jo var med det, det var fordi, at umiddelbart lyder setup'et jo som en fest. Ja. Kæmpe flask Aperol, soundbox, to gode veninder. The wine moms. Lige præcis. Men det der er med området, det er, at den har en ufattelig dårlig akustik. Okay. Så når man, ikke bare med, når man spiller høj musik, at det ligesom er lyden i sig selv, det ekoer også ligesom ud i hele området. Okay. Og hvad for noget musik hører de? Ja, fordi at hvis det nu bare havde været en sådan steady playliste af for eksempel gode danske popnumre, eller gammel rock, eller et eller andet, og der havde været en ambience af nogle griger og nogle skål med glas og sådan noget, så havde det været fint. Ja. Men det var, vi gik fra Gilly til 996 Luftballon, til Sydpå, til Stupid Man. Banger. Banger, men igen, det skulle ligesom være... Ja, det pakket ind. Ja, og så bliver det lige pludselig spillet meget høj rapmusik. Hvor de vilde. Ja, nej, men igen, der jo... Først så tænker man jo, fedt, den gas lidt. Elsker jeg. Ja. Det er wine night. Ja. Men der når et punkt, hvor de lige har fået et glas for meget, og lydniveauet lige kommer for højt op, hvor at vi så... Fordi vi er trætte, og også bare sådan lidt typerne, der ikke gider at høre meget højt soundbox klokken 11:30-12 om aftenen på en hverdag, råber ud, at de skal skrue ned. De ignorerer det til at starte med, vi råber igen, de skruer ned, de skruer op igen, vi råber tredje gang, de ignorerer det fuldstændig. Jeg går ned, beslutter mig for at gå ned og snakke med dem. Jeg går over, da jeg kommer over til dem, slukker for soundboxen, og siger, at de simpelthen skal stoppe, fordi at de generer hele området. Ja. Og det skal jo lige siges, det er jo efter, at vi allerede har gjort dem opmærksom på det fire gange. Klart. Og så siger hende, der tydeligvis er hende, der har huset, at bliver hun meget fornærmet og siger, som om der ikke også kommer larm over fra jeres kollega. Ja. Hvor jeg jo så også bare siger til hende, jamen, så går vi også ned og råber af dem, fordi der er lige regler for alle. Og hun kan jo ikke vide, om det er jer, der Og det var så det. Og det så gik jeg så tilbage, og så var mig og Rebecca sådan lidt, men da jeg så også fortæller hende, ligesom, hvad der var sket, så begynder vi... I stedet for at være sådan, sure naboer, så begynder vi at virkelig, virkelig have det sjovt over situationen. Og det er så også ligesom laver en reenactment af, hvordan at hendes meget fulde veninde sad. Fordi hende, der havde huset, hun blev meget pinligt berørt. Ja. Og var sådan, jeg har slukket for soundboxen. Men hendes veninde, som tydeligvis var hende, der blev ved med at skrue op, hun sad og imiterede mig med sine arme, og hun sad bare sejlede rundt. Nej, she was so drunk. Hun var meget, Mom, meget fuld. Go to bed. Og der, hvor vi så begynder at få det virkelig, virkelig sjovt, det er, at da jeg så kommer op igen, så fortsætter musikken så. Nej. Men der kan vi jo så se, fordi at vi ligesom bor på anden sal, og de var nede på studietage, at der nu bliver kæmpet om soundboxen. Nej. Ja. Så det er ligesom sådan en meget sådan episk kamp mellem den meget fulde veninde, der skal høre Himmelhunden meget, meget højt, mens at hende, der bor der nu, ligesom er snappet ud af hendes fulde stadie og sådan, jeg forklager. Det er ikke sjovt nu. Ja, så hvad der startede som en situation, hvor at mig og Rebecca lidt var nogle lidt sure naboer, udviklede sig lige pludselig til et helt fantastisk cirkus. Fordi vi bare kunne se de her to meget fulde midaldrende damer kæmpe om den her soundbox. I front row seat. Ja, lige præcis. Og så var vi ligeglade med, at da musikken så var endnu højere, end den var før. Ja. Fordi nu var det jo, altså, nu kunne vi ligesom se jo, at nu var det ikke hyggeligt længere. Ja. Nu var det sådan... det er så ægte. Ja. Så længe I heller ikke hygger jer. Ja, præcis. Så det, og der kan man jo sige, nogen vil jo mene, at Rebecca og jeg i den situation var en lille smule... Smålige. Smålige, eller... Men vi ved du hvad, når man har siddet i 6 timer i et regionaltog, ikke? Klart. Så bliver alle smålige. Ja. Det, så kommer man bare hjem og skal lige ikke høre på fuld blast med ekko 996 luftballons lige uden for sit vindue, så man bliver nødt til at holde åbent, fordi det er sommer. Fuck, jeg ville gøre det at se den scene til gengæld. Hvor er det fedt, at de også spillede sådan noget musik. Altså, det synes jeg er fedt. Altså, ja. De er nogle cool ladies. Ja, nej, men det var virkelig... I skal og være cool, bare ikke lige nu. Nej, men det var... På det her tidsrum. Men det var også det, fede. Og det var også det, fordi... At, altså, det var så grineren, da de spillede sydpå. Hvis det nu lige ikke havde været... Altså, så højt op, at knappen på soundboxen næsten sådan hopper af, ikke? Ja. Og det var... og igen, det var i en anden... Alle mulige andre sammenhæng, så havde man jo gået ned og lige smurt charme på og sagt, hej de damer, vi ikke lige skrue lidt ned for musikken, ja. Tusind tak. Men det, ja, det var også ligesom efter, der var blevet meddelt det fire det. Gange. Ja, det. Men det sjove ligger også i sådan den der rollefordeling, som er sådan skævvredet på en eller anden måde. Jamen, det var også det, der var sjovt. Altså, det er så underligt, og det giver lidt den der energi af, de har bare, det er første gang i et halvt år, nu var det dem. Deres mænd ikke er hjemme. Ja. Og de har bare haft den her aftale, og de skal ikke noget i morgen, og det er deres big night, ikke? Men det, der var det sjove, det var, at man kunne faktisk se, at manden var hjemme. Åh, gud. Hvorfor fanden har han ikke sagt noget? Nej, men jeg tænkte, det der, ikke? Du skal holde fast i ham. Ja. For han er den bedste mand nogensinde. Ja. Han har siddet inde i stuen og har hørt. Ja. Han har jo været meget tættere på det. Eller sådan noget. Ja, ja. Meget tættere på det, end jeg har, og bare... sidde og tænke, nej, ved du hvad, nu hygger hun sig med sin veninde. Ja. Det skal hun have lov til. Og da jeg kom over og stod og virkelig var sådan, nu skal I stoppe, så jeg, han stod inde i stuen, men han gik ikke ud. Og, han tog altså, heller ikke i forsvar. Nej. Men hvad, det her har intet med mig at gøre. Det er konsekvenserne. Det ordner du selv, skat. Ja. Men jeg tænkte bare, damn, ham skal du altså holde fat i. Ja. Fordi at jeg havde ikke været, som jo tydeligvis, jeg havde ikke siddet. Nej. Og, Men der er en hel historie, ikke? Man begynder også at kan sådan komme med teorier om dem, og spille det lige over, for der er også noget sådan mytisk ved det. Ja, men det er netop det, fordi det er sådan lige vinkelret, lige uden for vores vindue. Så det er også sådan lidt, man får sådan et lidt parasocialt forhold til dem. Ja, det er der også noget. Ja, lige præcis. Ja. Så det er... Og så er det bare den overtrætte energi. Ja, præcis. Den igen, er så vi var smadret, og det blev simpelthen... Vi grinede, så vi havde ondt i maven over, altså, fordi det var jo også det der med, at vi jo, det var jo ligesom noget, vi havde forudsaget. Og igen, det er jo meget skadefro at have det sjovt over noget dårlig stemning, man har skabt. Men det var meget irriterende med den soundbox. Jeg tror også, de har haft det sjovt. Det tror jeg også. Vi har alle sammen siddet i de der situationer, og det er også det, der er det sjove i det på en eller anden måde, der med, åh gud, det stopper aldrig. Jeg skal altid tage ansvar for en eller anden fuld veninde, hvor det siger, stop nu, det er ikke sjovt. Ja, vi skal have det der, stop nu, ikke? Altså, det stopper aldrig. Nej, lige præcis. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.